Bine, până să vă spunem noi ce și cum azi noapte în stațiune aici, în Venus, cum mai e la mare și de ce e bine totuși să veniți alături de noi, încep știrile Europa FM cu Sorin Dragomir. Textul codului administrativ care dă voie condamnaților să fie membri ai guvernului va fi dezbătut de Parlament la început de septembrie. Domnul ministru al Justiției a explicat în mod foarte corect și foarte bine fundamentat pentru ce trebuie să rămână cu această excepție. Încă un scandal în Biserica Ortodoxă Română, de data asta fără filmări, ci doar discuții, fără perdea. Și-a recunoscut prezența în acel dialog pe care am fost nevoit să-l citesc și eu astăzi. E un dialog care nu-l onorează absolut deloc. Un vehicul militar blindat a ajuns pe fundul Dunării în timpul exercițiului Cyber Guardian. Astfel de evenimente fac parte din gama de situații tactice care se iau în calcul și niciun militar nu a fost rănit. Incendiul izbucnit marți în Parcul Național Domogled nu a fost încă lichidat, intervenția continuă și azi. Europa FM este ora 7. Sorin Dragomir vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, bun găsit la știri! Codul administrativ, documentul care conține controversatul articol potrivit căruia o persoană condamnată penal poate face parte din guvern, ajunge în Parlament imediat ce aleșii se întorc din vacanța de vară. Vicepremierul și ministrul dezvoltării, Sevil Şaideh, a declarat că documentul va fi pe masa parlamentarilor în prima săptămână din septembrie. Comisiile de specialitate ale legislativului vor putea să modifice proiectul, inclusiv prin eliminarea acelui articol, a spus Sevil Şaideh. În acest moment, proiectul are această observație și domnul ministru al Justiției a explicat în mod foarte corect și foarte bine fundamentat pentru ce trebuie să rămână cu această excepție. Dacă Parlamentul va considera în dezbateri cu tot ceea ce înseamnă experți constituționali în justiție, în domeniul acesta, că această excepție trebuie eliminată, aceasta va fi decizia comisiilor de specialitate. N-a fost singura declarație a vicepremierului. Prima rectificare bugetară din acest an va fi făcută cel târziu luna viitoare, a spus Sevil Şaideh. Ministerul de Finanțe va face o analiză a sumelor alocate și cheltuite de fiecare minister în parte. De pildă, la nivelul Ministerului Dezvoltării pe care Sevil Şaideh îl conduce, execuția bugetară este în grafic. În acest moment toate sumele sunt angajate, cash-urile sunt suficiente, deci avem o execuție în grafic. Nu credem că în acest moment, pe ceea ce discutăm noi astăzi, se impune o suplimentare. Primul venit, primul servit, așa le răspunde ministrul dezvoltării celor care au acuzat-o că a acordat preferențial, pe criterii politice, bani din programul de dezvoltare locală. Prin acest program sunt finanțate lucrări de canalizare, drumuri județene și comunale, școli, creșe, poduri, biblioteci, muzee, piețe publice sau baze sportive. Pentru prima etapă a PNDL au fost alocate 19 miliarde de lei. În PNDL etapa 1, 5.862 de investiții, într-o valoare de 19 miliarde de lei, finalizate 1.420 și în execuție 4.442. Constatăm Timișu, Bihoru, Satu Mare, județe cu alocările cele mai mari și în acest sens, cred că ceea ce s-a vehiculat cu privire la alocări preferențiale pe anumite județe, pot să vă spun că este o informație eronată. De fapt, vorbim de plăți și nu de alocări. Premierul Mihai Tudose va avea o convorbire telefonică azi la ora 11 cu Jean-Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, discuția fiind trecută în programul oficial al premierului. Vă reamintesc, la scurtă vreme de la preluarea șefiei guvernului, Mihai Tudose a mers la Bruxelles pentru discuții cu mai mulți oficiali europeni, printre care și președintele Comisiei. La finalul întrevederilor, Mihai Tudose a spus că liderii europeni își doresc din partea autorităților române ca tot ceea ce se face în domeniul justiției să se bazeze pe o lungă și profundă consultare cu toți factorii implicați. Ascultați știrile Europa FM. Incendiul izbucnit marți în Parcul Național Domogled nu a fost încă lichidat. Intervenția pompierilor continuă în această dimineață. Din cauza terenului accidentat, pompierii mehedințeni nu au reușit intervenția cu autospeciale, fiind nevoiți să folosească saci stingători încărcați cu apă de la puncte de alimentare situate în băile Herculane. ISU Mehedinți intervine inclusiv cu un elicopter echipat special care transportă apă pe care o deversează deasupra focarelor. Pompierii mai au destins doar două focare din cele peste 30 ale incendiului izbucnit în Parcul Național Domogled. Încă un scandal în Biserica Ortodoxă Română. Acuzat de conversații indecente, starețul mănăstirii Prislop din Maramureș a fost dat afară ieri de reprezentanții Episcopiei Maramureșului și Sădmarului. Decizia a fost luată după ce în spațiul public a apărut o discuție fără perdea între preot și un fost călugăr. Într-un interviu pentru Europa FM, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu, a explicat decizia luată de biserică. Acest fost părinte stareț, spun fost pentru că nu mai este, încă din prima zi a cercetărilor s-a hotărât excluderea lui din acea mănăstire, decăderea din funcția de stareț și mutarea disciplinară la o altă mănăstire în calitate de simplu monah. Am înțeles că a recunoscut așadar prezența în acel dialog. Cercetarea va continua, nu putea fi totul rezolvat într-o singură zi, am fost asigurat că cercetarea lui va continua. Și dacă va fi găsit vinovat, în sensul că a avut sau intenționa să aibă contacte cu anumite persoane de același sex, se va ajunge la pedeapsa maximă pentru un cleric, adică la caterisire. Întreaga poveste o aflăm acum de la corespondentul Europa FM, Mica Șvab. Nici nu s-a încheiat bine scandalul cu preotul Cristian Pomohașcă, un altul a izbucnit în județul Maramureș. Starețul mănăstirii Prislop, părintele Celestin, a fost sancționat astăzi de Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și Sădmarului. Acesta a fost suspendat din funcție, fiind acuzat că ar fi răspuns avansurilor unui fost călugăr. În discuția avută dintre cei doi, preotul recunoaște că ar fi homosexual, iar fostul călugăr face referire la uniforma pe care starețul o poartă, afirmând că îi place. În aceeași discuție pe Facebook, preotul și-ar fi dat întâlnire la mănăstire cu acesta. Astăzi, cei doi au fost chemați la episcopie și puși față în față, iar reprezentanții bisericii susțin că dialogul dintre ei a fost cât se poate de real. Starețul susține însă că este nevinovat și că îl va acționa în instanță pe fostul călugăr. Mica Șvab, Europa FM. Iar în ceea ce privește scandalul Cristian Pomohaci, dosarul acestuia cercetat pentru racolare de minori în scopuri sexuale a fost preluat de parchetul general. Inițial, cazul era anchetat de procurorii mureșeni. Scandalul a izbucnit după ce în presă a apărut o înregistrare audio în care preotul îi promite unui adolescent că îl va plăti dacă întreține relații intime cu el. Raluca Hatmanu. Preotul Cristian Pomohaci din parohia Moșunii, județul Mureș, care este și cântăreț de muzică populară, a fost înregistrat în timp ce vorbește cu un adolescent căruia îi spune că este prea sensibil, că este un bărbat frumos și îi propune să întrețină relații sexuale cu promisiunea că va fi plătit pentru asta. Spre finalul înregistrării, cel care se presupune a fi preotul Pomohaci îi spune băiatului că între ei doi a fost, de la bun început, ceva special, amintindu-i cum s-au întâlnit. Ulterior, poliția din Mureș a anunțat că a primit o sesizare în acest sens. Preotul a fost chemat să dea explicații la Arhiepiscopia din Alba Iulia. Mai mari bisericii au decis ca Pomohaci să nu mai slujească timp de 30 de zile. Este perioada de grație pe care a primit-o pentru a-și pregăti o apărare și pentru a demonta acuzațiile care i se aduc. Însă dacă procurorii vor stabili că preotul este vinovat, acesta riscă o pedeapsă cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă. Fostul deputat Cristian Băureanu și iubita acestuia au fost trimiși în judecată în urma scandalului pe care l-au provocat la începutul lunii iunie, când mașina lor a fost oprită în trafic. Băureanu, aflat în prezent în arest preventiv, este acuzat de ultraj în acest caz, în vreme ce prietena lui, Laura Dincă, de mărturie mincinoasă. Curtea de apel București trimite înapoi la instanța supremă dosarul privind finanțarea campaniei prezidențiale din 2009. Magistrații susțin că nu au competența de a judeca acest dosar, în care Elena Udrea este acuzată de instigare la luare de mită și spălare de bani. Fostul ministru al turismului susține că dosarul ar trebui să se întoarcă la DNA pentru refacerea rechizitorului. Elena Udrea spune că nu a comis nicio infracțiune. Ministerul Apărării speră ca până la sfârșitul săptămânii să recupereze de pe fundul Dunării transportorul anfibiu blindat care s-a scufundat în timpul unui exercițiu militar. Cauza scufundării tabului s-a infiltrat apa. Nu au fost militari răniți, iar exercițiul a fost un succes, spun reprezentanții Ministerului Apărării. Cu detalii, Florentina Mihăiță. Incidentul s-a petrecut în timpul unui exercițiu militar care s-a desfășurat sâmbătă pe brațul Borcea al Dunării, a spus la Europa FM Florin Jipa, purtător de cuvânt al Ministerului Apărării. La Bordușan, secvența era de forțarea unui curs de apă major, e vorba de fluviul Dunărea. S-a făcut cu în jur de 1600 de militari și peste 250 de mijloace tehnice. A fost un succes. Totuși, în timpul exercițiului, echipajul unui tab a raportat că s-a infiltrat apă în interiorul transportorului blindat. Echipajul transportorului blindat și forțele de sprijin special destinate pentru astfel de situații au pus în aplicare procedurile de salvare și evacuare și niciun militar nu a fost rănit. Transportorul blindat a rămas pe fundul Dunării, deoarece curenții puternici nu au permis deocamdată recuperarea acestuia. Se vor folosi însă utilaje speciale pentru a fi scos din apă, spun reprezentanții MAPN. Sperăm să fac acest lucru până la finele acestei săptămâni. Locul de scufundare a fost balizat conform procedurilor și Capitania Portului Fetești a fost informată. Exercițiul efectuat pe Dunăre a fost parte din exercițiul mai mare Saber Guardian 2017, care are loc în România, Ungaria și Bulgaria până pe 20 iulie. Doi cetățeni sirieni suspectați de terorism vor fi expulzați din România și nu vor putea reveni în următorii 8 ani. Decizia, care poate fi contestată, a fost luată de Curtea de Apel București la solicitarea Serviciului Român de Informații. Cu detalii, Ciprian Ioana. Curtea de Apel București a declarat indezirabil pentru o perioadă de 8 ani pe cetățenii sirieni Hazan al-Ferdaoui și Hamzah al-Fardaoui. Decizia nu este însă definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile. Serviciul Român de Informații propunea săptămâna trecută ca cei doi bărbați să fie declarați persoane indezirabile pentru 10 ani. Potrivit SRI, ei au promovat agresiv ideologia jihadistă specifică grupărilor teroriste din Siria. De asemenea, au ajutat mai mulți conaționali să pătrundă ilegal în țară. În perioada de monitorizare au realizat inclusiv deplasări repetate în Siria, în cadrul cărora au stabilit și au cultivat relații apropiate cu membrii ai unor grupări jihadiste, inclusiv ISIS, se mai arată în comunicatul SRI. Aliații NATO sunt îngrijorați că serviciile de informații ale Moscovei încearcă să își extindă operațiunile în Ungaria. Într-un articol publicat pe site-ul Politico.eu se arată că Ungaria devine treptat o ușă din spate pentru operațiunile Moscovei. Iorgu Ianuși. Occidentul era mulțumit până acum că premierul Victor Orban își păstrează angajamentul față de NATO, deși existau temeri privind limitarea democrației în Ungaria. Însă, un fost oficial de la ambasada americană din Budapesta a declarat că reprezentanți militari din țările aliate NATO au îngrijorări serioase că Ungaria reprezintă o bază pentru operațiunile serviciilor ruse de informații din țările NATO și din Uniunea Europeană. Site-ul politico.eu plasează în seama oficialilor occidentali sursa informației că agențiile secrete ruse și-au mărit în ultimii ani prezența în Ungaria tocmai pentru a putea lansa o serie de operațiuni de colectare de informații și de sabotaj în țările europene. În 2014-2015, numărul ofițerilor de informații a crescut de la 50-100 până la peste 300, a explicat fostul oficial al ambasadei americane. Ce fac agenții ruși la Budapesta? Ar intercepta comunicații, ar coordona sursele pe care le au în toate țările europene, ar pregăti și chiar ar lansa sabotaje cibernetice. Potrivit politico.eu, agenții ruși sunt în legătură cu reprezentanței grupărilor de crimă organizată sau îi sprijină financiar ori cu informații compromițătoare pe politicienii din formațiuni extremiste, precum Jobbik. 7:12, astăzi vremea va fi călduroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi în creștere, în special în regiunile vestice și de sud-vest, unde local va fi caniculă. Maximele se vor încadra între 30 și 36 de grade, ușor mai scăzute pe litoral, în depresiunile intramontane și în subcarpații getici, unde se vor înregistra 27-29 de grade. Acum mergem la malul mării. Suntem deja la malul mării, continuă deșteptarea cu sport. Luca Pastia, bună dimineața! Bună dimineața, transfer de senzație în fotbalul mare. Chelsea va plăti aproximativ 70 de milioane de euro pentru atacantul spaniol Alvaro Morata de la Real Madrid. Jucătorul de 24 de ani a revenit sezonul trecut pe Santiago Bernabeu, răscumpărat cu 30 de milioane după două sezoane petrecute la Juventus Torino. Fostul său antrenor din Italia, Antonio Conte, și-l dorește insistent la Chelsea, care urmează să se înțeleagă acum și cu jucătorul nemulțumit de statutul de rezervă pe care îl avea la Real Madrid. Apoel Nicosia va fi adversara viitorului în turul 3 preliminar al Champions League. La fel ca în prima manșă, campioana Ciprului a învins-o aseară tot cu 1-0 pe Dudelange din Luxemburg, gol marcat din penalti de Igor de Camargo. Din 11-le de start al lui Apoel a făcut parte un singur fotbalist cipriot, iar printre titulari s-a numărat și fostul jucător al lui FC Vaslui, bulgarul Jivko Milanov. FC Viitorul va găzdui prima manșă săptămâna viitoare, miercuri, iar la 1 sau 2 august se va deplasa la Nicosia. Tot aseară, în turul 2 preliminar, Ludogoreț a trecut cu 4-1 de Žalgiris Vilnius după ce pierduse meciul tur cu 1-2. Lituanienii au condus la Razgrad din minutul 15. Claudiu Cheșeru a fost eroul bulgarilor, a pasat decisiv la golul egalizator din prima repriză, apoi a reușit o dublă. Cosmin Moții a fost și el titular. Ludogoreț va juca în continuare cu Hapoel Beersheva. Chris Froome rămâne lider în turul Franței cu 4 etape rămase până la final. Triplul campion și-a majorat la 27 de secunde avansul după ce s-a clasat al treilea în runda a 17-a, câștigată de slovenul Primor Roglic, urmat de Rigoberto Urán. Columbianul a urcat pe locul al doilea și în clasamentul general, iar al treilea este Romain Bardet. Fabio Aru a căzut pe locul al patrulea. Liderul clasamentului pe puncte, germanul Marcel Kittel, câștigător a 5 etape în actuala ediție, a fost nevoit să abandoneze după ce a căzut și s-a accidentat la umărul drept. În posesia tricoului verde a intrat acum australianul Michael Matthews. Dar știrile importante din sport de-abia acum încep. Ce s-a mai întâmplat? Rapidul a fost salvat cu forța. Băi, mă lași. De primăria sectorului 6. De fapt, de primarul sectorului 6. 6? Da. Așa. 1. Păi nu era și 1? 1, 6, 1. Domnul Dan Tudorache de la sectorul 1 e, mă, ăsta. Băi, mie mi-e... sectorul 6 ni se alătură. Giulește în sectorul... Dar și doamna Firea era. Asta, e o confuzie totală. Sunt foarte mulți primari din București. Toate primăriile vor să salveze rapidul. Dar știi de ce? Că e ca lume. Nu, a zis domnul Dragnea că el e rapidist de când avea 3 ani și a, da? A, după ce a zis domnul Dragnea, frate, nu vezi ce se înghesuie primarii? Dar inițiatorul proiectului e domnul Tudorache de la sectorul 1, da. Deși rapidul e în sectorul 6. Dar eu m-aș fi așteptat, nu înțeleg ce s-a întâmplat. Doamna Lia Olguța Vasilescu de la Craiova. N-are cum, că ea a salvat Craiova deja. Nu nimic, mai salvează și rapidul, are deja... Are experiență. Eu încerc să-mi dau seama ce se întâmplă în sectoarele 2, 3, 4 și 5, de n-au reacționat până acum. O să fie mari probleme cu aceste sectoare. Știți că sunt foarte multe discuții și între rapidiști. Acum lumea e nehotărâtă dacă ar merge să... adică ar dori să susțină o astfel de echipă susținută politic. Știi? Și rapidiștii sunt din nou împărțiți. Galeria lui Rapid n-are carnet de partid, cum era slogan. Da. Este membru de partid acum. Pe scurt, Dan Tudorache a obținut pentru primăria sectorului 1 dreptul de a folosi numele și culorile brandul Rapid. Dar cum a făcut? În schimb, a 5.000 de euro pe lună, asta e prețul. Da? Și a primit astfel un drept de preemțiune pentru licitația ce va avea loc în septembrie, practic, pentru că în septembrie va fi o licitație la care se va vinde brandul Rapid, dar el fiind acum al primăriei, dacă va exista un eventual alt cumpărător, acela va trebui să lase echipa la primărie pentru un an de zile. Deci deja... Sincer, eu nu înțeleg ce o să facă că nu, cu logo-ul ăsta, că nu pot să pună Rapid pe autobuzele din sectorul 1, că nu e un nonsens. Adică ce să pui Rapid? Alea stau în trafic, sunt blocate. Nu e nimic Rapid în acum, traficul din București. Mai e o problemă. Există două echipe care au continuat tradiția Rapidului în teorie, care se numesc AFC Rapid și Mișcarea CFR. Ambele au promovat sezonul ăsta din Liga 5 în Liga 4. Da. Și acum primăria trebuie să asocieze cu una dintre ele ca să intre în Liga 4. Le cumpără pe toate. Una are datorii de 2 milioane și a zis primarul că sub nicio formă nu are sens să intre în combinația asta. Iar cealaltă, Mișcarea CFR, vrea 50% din toată afacerea, știi? Și primarul a zis, alo, păi ce facem? Și ce n-are primăria bani? Păi nu, cum? Tocmai primăria are 17 milioane buget. Asta e, păi dacă zice domnul Dragnea că îi place ceva. Auzi, și acum tu ce vrei? E normal să fie două echipe. În momentul ăsta avem două echipe, Universitatea Craiova. Corect. Avem două stele. Da. Steaua București și FC SB. Bravo. Deci Rapidul... era normal ca și Rapidul să vină cu două. Nu înțeleg la Dinamo ce se întâmplă. Ăla mi se pare haos total. Înțelegi? Că n-au și ea a doua echipă. Da. Despre asta e vorba. Da. Să așteptăm să se schimbe. Eu unul aș prefera Rapidul ăla din Liga a 4-a, lăsat să crească ușor ușor, care să vină în Liga 1 la un moment dat și cu care să luăm Champions League. Eu știu care este soluția pentru salvarea fotbalului românesc. Să se schimbe șefii la PSD și fiecare șef nou să-și aleagă câte o echipă de suflet. Și în felul ăsta toate primăriile din țară o să cumpere echipele și o să dea toți banii în fotbal și o să fie fericire. Mă scuzați, colegii, nu vreți să începem și noi emisiunea? Hai! Bună dimineața! Europa FM. Pe aceeași aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Mai știi când spuneam că de dragul tău eu mor? Tu zâmbeai, nu sunai la 112. Adunam, scădeam, inim și-mi dădea, că jumătatea mea lipsă e inima ta. Iubirea pentru mine era un sentiment complicat. Te-ai făcut să simt că fără ea aș fi complet.